Van deze nieuwe aflevering van de late avond. TLC en Waterfall. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Weer bomvol lekkere muziek. Allemaal om je oren een beetje te verwennen. Ja, echt gewoon een mooie afsluiting van de dag te bezorgen. In de show vandaag, behalve heerlijke muziek, ook een paar prachtige onderwerpen. We gaan het hebben over een boek. Hoe gaan we dit uitleggen? Een boek van Jelmer Mommers. Dan, Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over een vechtscheiding. En aan het einde van de show gaat Jeroen van Gent de straat op. Of althans, hij is de straat al opgegaan vandaag. Met de vraag, doet u nog aan Vaderdag? Dat dus allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. From being close to God. This lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. Understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a mess. Prachtig jazz, hier zo in de late avond van George Benson, de kortuitvoering van This Masquerade. In de show gaan we een boek bespreken. Een boek van Jelmer Mommers. Hij is journalist en schrijver bij De Correspondent. Zijn boek heet Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde. En daarbij schrijft hij: het eerlijke verhaal is dat we ongelooflijk in de shit zitten. Zo'n warm klimaat als er nu aankomt heeft de mens nog nooit meegemaakt. Maar hoe erg het wordt, dat bepalen we zelf. Tijd voor een gesprek. Jelmer Mommers is nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Waarom heeft u dit boek geschreven? Nou, ik was al een tijd met het onderwerp bezig. En naarmate ik alle visies en meningen had verzameld en reportages had gemaakt en verhalen had geschreven, dacht ik op een gegeven moment, volgens mij heb ik nu door hoe het kan dat we in de penarie zijn gekomen en hoe het kan dat we er nog steeds niet voldoende aan doen. En ook waar het debat steeds vastloopt. En ik wilde eigenlijk alle inzichten die ik had opgedaan nu bundelen in dit boek en ze voor een veel breder publiek toegankelijk maken. Ja, dan is dus de vraag helemaal gerechtvaardigd nu. Hoe gaan we dit dan uitleggen? In mijn boek begin ik met geschiedenis van de mens die zich ontwikkelt van een jager-verzamelaar tot een landbouwer. Dat voelt misschien als een beetje ver weg van het klimaatdebat, maar volgens mij zie je daar voor het eerst dat wij mensen ons anders voelen dan de andere dieren en dat we het gevoel krijgen dat we boven de natuur staan. En dat ontwikkelt zich verder tot we onze beschaving opbouwen in onze steden. En nu leven we eigenlijk heel ver weg van de natuur. En lijkt het alsof we die zijn ontgroeid. Alleen, ondanks alle welvaart die we hebben bereikt en al die luxe die we hebben opgebouwd, is die natuur er nog steeds. En die laat zich nu vooral gelden in de vorm van opwarming. Die veroorzaken we zelf en die zit veel mensen nu al dwars en die gaat ons de komende eeuwen nog veel meer in de problemen brengen. En in mijn boek probeer ik te schetsen hoe we in de problemen zijn gekomen en dan probeer ik daarna te schetsen hoe we er weer uit zouden kunnen komen. Ja, maar je zou zeggen, als ik de politieke arena zo hoor, we hebben klimaatdrammers en we hebben degene die zeggen dat het allemaal een hoax is. Hoe vindt u daar uw weg dan tussen die twee uitersten? Ja, nou, het verraderlijke van die twee uitersten is om dan te zeggen, dan zal de waarheid wel in het midden liggen. Dat is in dit geval juist niet zo. De mensen die pretenderen het hoofd koel te houden en niet zo onder de indruk te zijn van al dat klimaatalarmisme, zoals zij dat dan zien, die hebben eigenlijk de beste kaart in handen om ons in steeds grotere problemen te brengen. Dus dat lijkt allemaal heel realistisch en heel nuchter. Maar als we zo doorgaan, dan wordt die klimaatverandering echt steeds erger en kan zelfs oncontroleerbaar worden in de zin dat het klimaat zichzelf heter kan stoken. Nou, dat is een rampscenario, dat is een hele tijd ver weg. En het is niet zo dat we nu op de rand van de afgrond staan. Maar het is wel zo dat de klimaatopwarming is wel de grootste bedreiging die wij als mensheid ooit hebben ervaren. En het is dus echt zaak dat we daar met z'n allen ook echt op reageren. En als dat betekent dat we het er veel over hebben en dat we veel oproepen tot actie en dat we de straat op gaan, dan is dat dus wat er volgens mij nu moet gebeuren. En ja, dat kun je dan klimaatdrammers noemen. Maar eigenlijk juist zijn de mensen die hiermee bezig zijn, die hebben een beeld van waar we naartoe moeten. Van een soort nieuw soort vooruitgang, een groene vooruitgang, die eigenlijk ons rijker kan maken, die onze lucht schoner kan maken en ons klimaat leefbaar kan houden. Nou, ik teken daarvoor. Ja, aan de andere kant is het zo dat je ziet dat bijvoorbeeld de luchtvaartsector roept, we moeten groeien om schoner te zijn. Komt u daar ook op terug in uw boek? Nee, niet letterlijk dit, maar het is wel een gekke logica, hè? Dat je het eerst erger moet maken om het minder erg te kunnen maken. Daar klopt iets niet op het eerste gezicht. En ja, dit zijn verhalen en dat is een beetje het jammere van dit soort argumenten. Die horen we al 30, 40 jaar. Maar met dit soort argumenten komen we natuurlijk niet uit de problemen. We moeten wel een meer radicale breuk, denk ik, bewerkstelligen met hoe we de dingen tot nu toe hebben gedaan. Het gaat erom dat we op een nieuwe manier, op een duurzame manier, onze samenleving organiseren. Maar bent u wel achtergekomen in al uw onderzoek en bij het schrijven van alle artikelen hoe het dan komt dat sommige industrieën klimaatverandering ontkennen? Uiteindelijk lopen ze daar zelf toch ook op stuk? Uiteindelijk. Ja, nou, het is dus ook maar een heel klein groepje dat het echt nog ontkent. Ik bedoel, er kwam deze week nog een rapport uit van een organisatie die heeft gekeken naar de schade die bedrijven verwachten te ondervinden van de klimaatopwarming. En dat is niet mals, het gaat over honderden miljarden. Dus het is bij het gros van het bedrijfsleven is het al lang doorgedrongen. En er is een heel klein groepje dat nog aan de poten van de wetenschap zaagt. Maar dat is niet de mainstream, zeg maar. En het is ook niet de meest waarheidsgetrouwe weergave van zaken. Geeft u handvaten aan hoe we dit allemaal moeten gaan uitleggen aan iedereen? Ja, nou, wat ik hoop eigenlijk is dat we, als we over een paar generaties terugkijken, dat we dan niet zoveel uit te leggen hebben. En dat we dan een mooi verhaal kunnen navertellen over hoe we de ernst van de crisis onder ogen kwamen en toen echte verandering hebben bewerkstelligd. En dan hebben we niet zoveel uit te leggen, dan hoeven we ons ook nergens voor te schamen. En dat is natuurlijk nu een beetje de hoek waar het debat zich begeeft. Hè? Van schaam je voor dat je vliegt of schaam je voor jouw voetafdruk. En dat is denk ik een ontzettend vervelend gesprek waar niemand echt vrolijk van wordt. En waar ik graag naartoe wil is dat we een manier vinden om het aanpakken van het klimaatprobleem te gaan zien als een uitdaging waar we met z'n allen bij kunnen winnen. En mijn boek geeft daar een aanzet toe. Goed, we kunnen uw artikelen lezen in De Correspondent. Maar uw boek ligt al in de boekhandel. Waar is te verkrijgen? Wat kost die? Meestal hoor je nu te zeggen in de betere boekhandel. En in ieder geval ook online. De paperback kost €20. En we hebben ook een audioboek opgenomen. Die kost €12,50. En het e-book kost €7. Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde. Ik sprak met Gilbert Mommers. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si un jour tu partais, partais et me quittais pour toujours, pour sûr que j'en mourrais. Mon amour,

like it's raining all over the world. Muziek van Randy Crawford, hier in de late avond. Rainy Night in Georgia. Kleine liedjes zou je kunnen zeggen. Heel bescheiden, maar wel prachtig. Verder hoorde je Connie van der Bos met hommage aan Edith Piaf. Alweer uit 1978. En Connie is al heel lang geleden overleden. Was een collega radiopresentator ook bij de omroep van Utrecht. Straks de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over een vechtscheiding. Oh, hoe zit dat? Je hoort het zo meteen. Na Cat Stevens, So Very Young. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know he never will. And the patches make the goodbye harder still. Very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of a love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never. Goodbye makes the journey harder still. Will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Hallo, lieve mensen. Ik wil het met u hebben vandaag over de fractie van de ChristenUnie SGP in Hendrik Ido Ambacht. Die wenst dat de gemeente echtparen in scheiding gaat begeleiden, zodat eindeloze conflicten om geld en de kinderen worden voorkomen. Het is blijkbaar volgens die partijen aan de gemeentelijke overheid om iets te doen tegen zogenaamde vechtscheiding. Het college van BMW kan de suggestie van de ChristenUnie SGP niet zomaar wegwuiven, want met 7 van de 23 raadszetels is het een van de grotere partijen. In Hendrik Ido Ambacht hebben CDA, D66 en VVD allemaal slechts 4 zetels. Zo liggen de verhoudingen daar. Dat niet alleen. ChristenUnie SGP is met André Vlag ook in het college van BMW vertegenwoordigd. De suggesties over de scheiding waren echter niet gericht aan die partijgenoot, maar aan wethouder Steven van Die van het CDA. Deze meneer van Die moet vanuit zijn levensbeschouwelijke achtergrond niet negatief staan tegenover een rol van de gemeente bij het voorkomen van vechtscheidingen. En anders is het toch niet slim om de grootste ambachtig collegepartij te negeren. Nu, dacht ik. Wat een bemoeienis van de overheid met het privéleven van de burgers. En dat ook nog op religieuze gronden. Dubbelhuw. Sinds er, behalve kerktorens in onze gemeentes, ook wel eens minaretten de lucht in steken, zijn veel mensen heel allergisch geworden voor alles wat met godsdienst te maken heeft. De ChristenUnie SGP-mensen hebben vast uit hun Koran, hun Bijbel opgemaakt. Dat scheiden tegen Gods wil is, en daarom willen ze het, de burgers die van elkaar af willen, extra moeilijk maken. Hu, hu, hu. Drie werf hu. Ja, jongens en meisjes, dat is niet meer van deze tijd, hoor. Je zal toch in Hendrik Ido Ambacht wonen. Dacht ik in eerste instantie. Tot ik het voorstel nader bekeek. Het ging ook om hulp bij financiële moeilijkheden. En scheiding is een kostbare zaak. Met de huidige woningcrisis is dakloosheid dichtbij als je uit elkaar wilt gaan. Kennelijk staan de raadsleden van ChristenUnie SGP en Hendrik Ido Ambacht niet toe dat de gemeente wegkijkt als mensen in een huwelijkscrisis ook nog eens maatschappelijk te gronden gaan. Het is eigenlijk heel normaal als de overheid de helpende hand biedt aan mensen die het zelfstandig niet meer redden, dacht ik. Daar is zo'n overheid uiteindelijk voor. En dat niet alleen, lieve mensen. De kans is groot dat u in uw omgeving een vechtscheiding hebt meegemaakt waarbij beide ouders of een van de ouders de kinderen als pionnen inzet nu liefde plaats heeft gemaakt voor haat. En hoe schadelijk dat is voor die kinderen. Misschien is uw eigen jeugd er wel door vergald. Zo bezien kunnen vechtscheidingen de vorm aannemen van psychische kindermishandeling. Dat mogen we als samenleving niet dulden. Ik zal nog eens wat vertellen. Wat mij betreft worden echtparen uit de ouderlijke macht ontzet als ze hun kinderen gebruiken als pion in het kader van zo'n scheiding. Want daarmee laten zij zien dat ze niet in staat zijn ze op een behoorlijke manier op te voeden. Het is dan kiezen of delen, redelijkheid om elkaar de kans gunnen een goede band met de kinderen op te bouwen of allebei niks. Ik realiseer me, lieve mensen, dat dit allemaal wel heel kort door de bocht is, maar toch zou je een beetje in die richting moeten durven denken. In ieder geval moeten de kinderen aan den lijve merken dat de gemeente achter hen staat en achter hen alleen, als ze in zo'n voor hen beschadigende echtscheidingsoorlog terechtkomen. Hu, helemaal geen hu. De ChristenUnie SGP in Hendrik Ido Ambacht verdient eerder een compliment, omdat ze de wethouder vragen niet weg te kijken bij een groot maatschappelijk probleem. Ik bedoel, een jaar of wat geleden ging een maat van mij een zaaltje bespreken voor zijn zilveren bruiloft. Nou meneer, dat komt niet vaak meer voor tegenwoordig, zei de eigenaar. Zo zit dat met huwelijken en met scheidingen, met liefde en met haat. Ja, nogmaals, CU en SGP in Hendrik Ido Ambacht verdienen een compliment omdat ze de realiteit van de eindige liefde onder ogen hebben durven zien. Hij slentert over het oude plein. De toren slaat het halve uur en in de verte lokt de schijn van het rode licht van het avontuur. Een meisje wenkt hem, kom erin, en hij blijft staan, kijkt even op. Dan loopt hij door, hij heeft geen zin in haar berekende kop. Toch aarzelt hij bij elke ruit, een vrouw kan mooi zijn in dit licht. Toch zoekt hij niet de mooiste uit, maar eentje met een lief gezicht. Ze lijkt op haar. Hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten. Hij heeft zoveel verlaten en hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen. Hij krijgt geen liefde voor zijn geld, maar wel de schijn van een moment van tederheid dat dubbel telt wanneer je altijd eenzaam bent. En ze is echt en naakt en warm, ze fluistert, lieverd kom en blijf. Hij streelt de holte van haar arm

se verá y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Hij maakte het nummer alweer in 1971, José Feliciano, ¿Qué será? Mooi. We houden trouwens best wel van tradities in ons land, maar ook een beetje bij de late avond hoor. Vaderdag is er ook zo een, ook zo'n leuke traditie. Doet u er nog iets aan dit jaar trouwens? Vaderdag. Jeroen van Gent trok de straat op en vroeg het aan u. Wat vindt u ervan? Doet u nog aan Vaderdag? Ja. En nadat we de moederdag natuurlijk ook de revue hebben laten passeren op de late avond, ontkomen we er natuurlijk niet aan om ook de vaderdag naar de vaderdag te gaan vragen. Hoe vult u die dag in? Is er überhaupt sprake van een vader? Of gaat u misschien naar een schoonvader? Dat kan natuurlijk ook. En ja, hoe wordt die vader dan in het zonnetje gezet? Of hoe krijgt hij aandacht op deze speciale dag? En doet u er überhaupt iets aan vaderdag? Nou ja, mijn vader is ondertussen overleden. Maar de kinderen doen wel aan Vaderdag. Dus hij wordt echt wel in het zonnetje gezet. En ja, dan hoor ik bij moederdag altijd dingen als ontbijt op bed. Ja. Maar wat gebeurt er? Ja, Engels ontbijt. Engels ontbijt? Speciaal ontbijt, ja. Wat hij lekker vindt? Ja, wat ik... Nee, ja. Ja, wat vader lekker vindt. Oh, wat vader lekker vindt. Ja, nee. Vindt hij dat lekker, Engels ontbijt? Jawel, zeker. Ja. Zeker. Hij zit nu ook in Engeland. Dus hij heeft allemaal al fotootjes doorgestuurd. Wat hij allemaal verorbert, zo 's morgens. Nee, dus, vandaar. En dan wordt hij echt in de watten gelegd met een ontbijt wat daar heerst. Ja, ja, ja, ja. Oh, mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort. Ja, zeker. Als mijn eten klaar is, ben ik weg. Nou, het is mij heel snel. Want ik zie een kind en de vaderdag komt er weer aan. Wordt u als vader in de watten gelegd? Zeker weten. Mooi flesje whisky vaak. Zo. Een lekker spulletje voor in bad of onder de douche. Dat soort dingetjes. Nee, ze doet erg de best. En ontbijt op bed. Ontbijt op bed? Maar andersom is het ook allemaal zo. Ik heb haar ook in de watten gelegd. Ja, ik wou net zeggen, mijn moeder, daar gooi je dat vaak ontbijt op bed en zo? Op bed niet, maar wel. Ik ga eerder uit bed om dat allemaal lekker op tafel neer te zetten. Klinkt goed. Ja. Nou ja, en hoe gaat de dag verder? Is er nog iets geregeld dan of zo? Of ja? Ja, koffie, gebak, van alles en nog wat. De kleinkinderen komen dan natuurlijk mee. Opa wordt vertroeteld. Tekeningen. Ja, er wordt wel heel wat aan gedaan. Ja, het klinkt als een verjaardag. Ja, smiddags is alles weer weg. Dus rond een uur of 11, dan komt het bij elkaar. En om een uur of 14:30 is alles weer weg. Okay. Dus dan hebben wij het weer te rijk alleen. Nee, ik vind het gewoon allemaal commercieel. Ja, dat is... Nee, voor mij hoeft het niet. Nou, jij kan vader in het zonnetje zetten op een andere manier zonder iets te kopen of zo. Ja, nee, maar kijk, mijn vader, schoonvader, die zijn er niet meer. Ja. Hè, dus dan moet het alleen van de kinderen komen. En nee. Kinderen iets voor u doen? Ja, ja nee, de kinderen zijn de deur uit. Oké, die zijn de deur uit. Dus... Maar komen ze speciaal ook zo vader, misschien? Nou, nee, ook niet. Nee, maar het ligt ook aan hun werkzaamheden en de woonafstand. Dus... Tuurlijk, ja. Nee. Wat vind jij ervan, Daniel? Ik ga gelijk naar jou toe. Heeft er wel een mening over? Oké, vaderdag. Ja, je hebt geen vader meer, maar dan vieren ze allemaal vaderdag om jou heen, denk ik. Andere vriendjes en zo. Wat zeg je dan over jouw vader? Ik zeg niet echt wat. Dan maak ik gewoon wat voor mijn opa en oma. Ja, dat kan ook. Ja. Dus vaderdag is meer voor richting de opa en oma. Wat doe je dan met vaderdag? Maak je een tekening of een cadeautje? Dat, ja. Ja, zoiets. Dat. Dat wat ze doen op school. Dat wat ze doen op school. Het wordt op school vaak voorbereid, vaderdag. Dat is wel ongeveer het idee, hè, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Ja. Wat gebeurt er dan op school? Er wordt wat geknutseld, toch, Daniel? Ja, verder ben ik er natuurlijk niet bij. Maar of wat gemaakt of... En wat nog meer doen ze dan, Daniel, met vaderdag? Want ik maak ze knutseldingetjes, tekeningen en leuke dingen van papier, karton, zo, hout. Dus dan kun je op school notabene een leuk cadeautje maken voor iemand? Ja. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort? Ah, ik heb het al haast, want ik ben te laat op de afspraak. Een paar minuutjes, het gaat over vaderdag. Doen we nog iets aan de vaderdag? Ja, leuk houden zo. Goeie traditie. Maar wat doet u eraan? Hoe vult u het in? De vader van de kinderen ook wat geven. En de schoonvader. Het gaat om de aardigheid. Ja, voor de lol. Ja. En maar wat is het, cadeautjes? Of alleen maar aandacht? Kan van alles zijn. Iets leuks doen, een cadeautje, iets gemaakt. Dat is heel lang geleden. Wat deed u dan? Wat deed ik toen? Ja, gewoon die kinderdingen. Want toen waren ze nog bij elkaar en toen had ik nog contact met hem en nu niet meer. Oh. Nou is hij wel overleden, maar zeg maar nadat ze gescheiden zijn, nog heel even contact met hem gehad, maar daarna niet meer. Nee, logisch dan, zo gaat dat dan. Kijk, als je zegt voor moederdag, je moet altijd lief zijn voor je moeder. Ja. En niet alleen op moederdag. Goeie. Nou, dat geldt ook voor vaderdag misschien wel, toch? Ja, meeste tijd geef ik mijn man een cadeautje, want ik heb geen vader meer en geen schoonvader. Dus vandaar. Maar ik vind het wel iets hebben. Ja. Iets speciaals. Ja, tuurlijk. Gaat dat twee kanten op als het moederdag is? Dat u... Ja, dan word ik ook verwend. Oké. Door man en kinderen. Dus. Verder, gaat die vaderdag nog verder tot in de avond? Of is het alleen... Zeker. Ik mag kiezen wat ik ga eten natuurlijk. Maak het al vaak wel zelf, want dat vind ik leuk. En lekker een drankje erbij. Flesje wijn, een borreltje. Dat is echt een traditie. Absoluut. En met deze bijdrage van Jeroen van Gent kwam er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Denk aan vaderdag. Dat is natuurlijk de boodschap. Dankjewel, Jeroen. Zoals ik al zei, einde van de show. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij heeft weer lekkere muziek meegenomen dan tegen die tijd. En leuke onderwerpen. Dus luister morgen weer naar De Late Avond. Tot besluit van de show. Een mooie trouwens hoor, van Freddie Jackson. Hoor je niet vaak op de radio. Je hoort Rock Me Tonight. Dankjewel voor je gezelschap. Ik wens je een goede nacht. In het geval dat je gaat slapen, wel trusten. En als je blijft werken, een goede wacht. Mocht je vannacht niks te doen hebben, of morgen overdag, check dan onze website www.delateavond.nl of like ons op Facebook. Volg ons daar, dan weet je wat er iedere dag in de show zit. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter en op LinkedIn. call out my name.